rapunzils tardes, benvidos un día máis a este noso programa de Sempre en Galicia. No 104.6 da FM comenzamos un novo programa, unha semaninha máis en lingua galega para todos vostedes. O que fago sempre, presentar os nosos contertulios. Hoxe temos que disculpar a nosa compañeira Laura Santos, que por obrigas persoais non pode estar aquí candanos, pero si teño o meu carón ao grande amigo Xosé Lamela. Benvido, Xosé, moi boas tardes. Ben hallados, é un placer estar aquí de novo en Cornellá, na miña terra, tamén na miña casa de destino personal, non? Que me encontro, pois, perfectamente en Cataluña e en Galicia ao mesmo tempo. aparte de que xosé tamén teño no meu colega Armando. Moi boas tardes, Armando. Boas tardes, Xulio, Lamela, e moi boas tardes, ointes. O que temos que dicir é que hoxe o programa vai a ir dirixido a información etnográfica, información lingüística, información da nosa terra, por así decirlo, non? Tamén podemos dar unhas pequenas pinceladas de actos que se van a facer ou que se están a facer precisamente aquí en Cataluña. Os galegos están facendo magostos, están facendo cousas, falaremos delas. Pero primeiro, xosé, ti que tes cousas recentes, o asunto do da etnografía sí, pero vai a ir moi relacionado con alguén moi especial, non? Sí, eu creo que cando se ten que falar de cousas tan fundamentales no noso mundo galego, que a etnografía, digamos, é a disciplina fundamental, temos que traer os millores aquí, non? Dentro deses millores, pois temos a Xosé Rodríguez Cruz, todo un portento, digamos, un peso pesado dentro dese mundo, e que hoxe podemos falar con ele aquí de unha forma distendida, pouco disciplinaria, pouco de, digamos, levado ao carácter académico, pero sí de falar dos nosos valores, pois de unha forma sustancial. Bueno, pois vamos a facer o seguinte. Buscamos unha peza de música que sea máis ou menos axeitada para recibir precisamente a Xosé Rodríguez Cruz. Despois de escoitala, intentamos falar con él. Parece vos? Estupendo. Veña, pois cualquera que nos teña preparada o noso técnico será boa para poder chamar por teléfono a Galicia. Exactamente. Aí vai, pois, música galega para recibir a Xosé Rodríguez Cruz. Thank you. Baixamos a música. Esta música celta que nos da P para poder darle ben vida a don José Rodríguez Cruz, que nos presentó ahí un momentillo, José. Buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. Aquí. Buenas tardes. Mira, fai uns días que estamos por aí, pues, recorrendo as montañas esas do Xurés, por esos sitios tan profundos de Galicia, non? E agora estamos, pues, xa separados con 1000 kilómetros aí donde o ves. Pues sí, pero hai distancia que hai sobre 1000 kilómetros, pero bueno, a máxia da radio ten estas cousas, non? Que facilita, bueno, a comunicación e, bueno, estar cerca, aunque ao mesmo tempo se te alexo, non? É un placer para mí falar con vos, Sí, eu para min, desde logo, sabes que existe un afecto entrañable, non? É mutuo, sí. Estamos aquí, pois, estábamos comentando antes, pois, que temos unha etnografía moi rica aí en Galicia, non? E eu dixe, pois, o mellor é falar con as persoas máis relevantes dentro dese campo, non? É máis do ambiente e do lugar, non? Porque a semana pasada queríamos falar con él, estivemos intentando chamarlle varias veces, pero non foi posible contactar, porque estaba presentando, me parece que, un libro dun compañero, dun amigo en Verín. Ademais, ten muchísima relación con xente deste ambiente literario e lingüístico, non? Bueno, sí, é un bello amigo, sí, que reeditou un libro que se chama Amigo Medo, ou bueno, agora en castelán Amigo Miedo, non? Sí. É unha novela, pero bueno, basada nun feito histórico de o paso do xeneral republicano Caminero, Juan Gómez Caminero, por que viña de León, bueno, atopouse co golpe de Estado, non? Entonces intentou volver a Madrid, produciuse unha odisea, unhas peripecias aí a través da raya, non? Tuvo que pasar a Portugal e logo ir por Porto, Lisboa, volver por Badajoz a Madrid, non? Era un general inspector que visitaba as unidades nos días previos ao momento nacional, sí. Bueno, a novela o que reflita eso, digamos, o medo, básicamente o medo que se produciu naqueles días e foi posteriores, sí. Moi ben, graciñas pola información, sí. Pero o noso interese estaba moi relacionado, sí, no, con que Pepe quere este que acaba de decir, que últimamente temos dúas novelas, pois, que ten un trasfondo bélico, non? Ademais, arraiano, non? Moi arraiano. Iso quere dicir a riqueza da raia que tamén ten agora neste momento, estáse descubrindo outros valores e outros... García Mañá, que foi... García Mañá, sí. Sí, que nos puxo un antecedente. Eu creo que a raia está despertando en outras facetas, como se digamos, dunha forma máis multidisciplinar, non? O sea, que ten moitos elementos a tratar, non? E un deles, claro, por exemplo, está a través de novelas con o escenario da raia e despois con un trasfondo bélico que forma parte desta nosa historia máis recente. Redescubrindo o que outros non saben, os rapaces novos non saben, seguro. Seguro que hai no contexto da raya hai pois miles de feitos que se produciron a nivel histórico, non, que serían era unha cousa básica para unha novela, non? Hai o de García Mañá relata a caída dun avión na Segunda Guerra Mundial, aí no Montecelo, non? Pero a longo da raya hai moitos feitos que non son coñecidos ao gran público, non? Entonces, bueno, pois ten esa riqueza que invita a descubrir, non? Sí. Isto forma un pouco parte dese método que iniciamos nos outro día, de coller o coche ou coller andando, meterse por buscar rincóns e buscando esa ruta temática en cada 100 metros encontramos un feito antigo, histórico moi relevante, non? Que nos enriquece toda a nosa historia arraiana, non? Seguir camiñando e seguir descubrindo cousas, non? Sí, eu... Tú xa sabes que... Hola. Pensé que se cortara a comunicación. Sí, efectivamente, é outro día para mí foi unha lección, non? Viña dun maestro que coñece de na zona, entonces para mí foi un placer, enriquecemos moito, non? Eu de vez en cando xa acostumo a ir así a zonas, bueno, desde hai tempo estou recopilando datos, non? A cousa xa vende bello, non? non é, sí, non é da hora de dos anos, sí, a final dos anos 70, bueno, decidín recompilar pois pasaxes da zona da Raya, de, bueno, de ambos lados, non? Uh-huh. Yo do outro día para mí foi unha lección, efectivamente. Fomos aí a Lindoso, a Illa, a Olelas, que bueno, gracias á peripecia do conductor de la Mela, pues bueno, que tuvo que pasar entre as vacas cachenas ali na, porque andan en liberdade, bueno, sí, sí, pero sí, son efectivamente é un pobo que está nunha, cunhas vistas preciosas, abaixo está Bárcea, baixo o río, creo que é Leboreiro, o Castro Leboreiro. Sí, claro, dice o río Leboreiro que cuando se xunta como da Peneda, non? Está nese vértice, eso, sí. Eso. Entonces aí hai, bueno, unha pieza grandísima. Fomos falando tamén, a mí foi me instruindo donde pasaban os antigos lindes da, antes da delimitación definitiva, non? Da fronteira. Da quilintista, sí. Claro. Tamén ao pasar ali pola illa, por dixeme aquí, de aquí era este, vamos a ver, Rodrigo de Villandrando, Rodrigo de Villandrando. Pues entonces claro, eu xa oíra falar algo del, non, pero bueno, volvemos a refrescar a memoria, non, nacera no 1300 e pico, 1380 e tantos, creo que na illa, non? Sí, por aí nacería, non, porque eso, sí. 1419 foi vinto capitán, pues por aí andaría, sí. Eso hai máis, xame, pois xa falamos, a conversación foi derivando tamén, de que tamén comentamos de que do outro fronteira, pois, hai outro personaxe moi relevante, que é Joao Rodríguez Cabrillo, non? Cabrillo, na zona do Soaxo. Eso, de la Pela, na zona de la Pela. Sí. E incluso la Mela, que, pois, xa me dixo, que ele considera que, bueno, un itinerario que debeu coller, para, digamos, para, porque ele participou na, no descubrimento en zonas do Pacífico, en América, non? Entón, ele díxeme, por que debeu pasar Joao Rodríguez Cabrillo, non? Por la zona de Lobio, está por aí, non? Eu teño que contestarche son eu ao que faz tu referencia, pero bueno, digo que é unha hipótese moi valiosa, porque é o camiño máis próximo para entrar en España, non? Claro, desde la claro. Pela, e subindo a ruta dos Carrís, por as sombras, non? Baixar por los Xurés hasta Vilamia, claro. E aí entrar en España, non? Claro. Natural que a ruta que tomara para incorporarse aos exércitos españoles fora a través dese primeiro paseo, non? Que deu. Sí, sí. Para despois convertirse no descubridor de California, non? Sí, efectivamente. Ten aí un monumento, creo que ali frente a Cámara de Montalegre, dedicar un monumento, non? Que menos, non? Pero é verdade que a Raya, pois, ten estas cosas, non? A veces, que non son moi conocidas, non? Hai, ao redor da Raya hai frases, hai feitos que non, para o gran público, pois non son, xa digo, non? Entón, bueno, convén ilos desvelando, danos a conhecer, sí, efectivamente. Sí, como me está enseñando de Iquico Dedo, a máxica frontera galego-portuguesa. Ay, sí, ese é un subtítulo dun traballo que tuve a sorte de facer con padre Fontes, non? Con outro monstro do mundo de etnografía. Sí. É unha persona, pois, bueno, non sei como había calificada, non? Atípica, exemplar, cercano ao povo, bueno, é un crego que, bueno, é interesado pola historia, pola etnografía, en definitiva polo povo, non? Pola xente, que é o que debe ser, non? Entón, é un home que tamén tuve a sorte de conocer allá, non sei, bueno, acordamos daquela facer aí un traballiño, e saliu eso, si, unha cousa. Menudo traballiño que contén nada menos que moitísimo traballo con respecto, casi, bueno, 300 e pico páxinas, o sea que 300 e pico páxinas, bueno, utilísimas, páxinas sin desperdicio. Sí, na que recollen unha chea de, claro, de datos e refráns, sí, moitísima cousa que ten moito que ver coa Raya en realidade, non? Encontramos, sí, fai media hora ou así, encontramos tomando un café, enseñei o libro e desde entonces xa non volvín tocar. É un libro, un traballo que dividimos así, non sei, dos capítulos, sí, hai as creencias, as supersticións, non? Todo o que rodea ese tipo de creencias, non? Os animales, non? Porque isto, o feito dáse de ambos lados da Raya, non? Entonces, nosotros quixemos constatar que hai unha división administrativa, pero bueno, o que é cultural continúa, non? Entonces, o que son os mitos, as crenzas, toda esa cultura sigue de ambos lados, que é parella, non? Entonces, tamén o mundo mítico, misterioso, dos mouros, dos, bueno, todo este tipo de cosas, o ciclo da vida, non? Dunha persona desde que nace hasta que se vai deste mundo, non? Sí. Bueno, todas as festas, todas esas cosas, non? Non sei se recordas cando pasamos por Lindoso que comentábamos que aquela era a terra que foi compartida, non? Non, ademais institucionalmente compartida desde Compostela hasta o río Cabril, donde utilizaban como se fora un couto misto de uso dese monte por ambas poblacións, que digamos eran couto misto que as poblacións por fora, non dentro como no das Salas. Sí, un couto misto Santiago Rubiá, sí, aí dase, efectivamente, dase esa convivencia, non, de aproveitamento de pastos, de bueno, incluso no tema de relacións humanas, pois igual, de un lado ao outro iban as festas, a enterros, quero dicir que era unha cousa mutua, non? Sí, entonces, si entramos na época medieval, as festas, ademais, viñen e peleábamonos duramente con eles, que eran grandes xogadores de paus, non? Como contaba Vicente Risco, un tal Corisca que chegou a matar tres nunha festa da Resurrección. Ah, sí. Bueno, sempre hai ese tipo de cousas, non? Cando hai aglomeracións de xente, non? Bueno, romerías, non? Hai máis referencias, non? Incluso deste lado tamén, non? Sí. Pero, efectivamente, eu que valoro é iso, a relación, vamos, hai o que vuelvo a repetir, hai unha división administrativa, pero bueno, lo que é a relación humana de convivencia, pois non existe esa división, non, entonces, non existe, non, nunca existiu, a pesar de que tú sabes que históricamente estaban exentos de facer contribucións e incluso cargas militares tanto os portugueses como os españoles por a defensa da fronteira, cando eles non tiñan nada que defender, aí repartían o monte, compartían os curros, os estrumes, todo era, digamos, nunha convivencia, eu creo que moito máis de espaldas ao propio país que entre os da fronteira. Sí, a malla, era, as menteiras, era como se diga, esa frase que tanto usa, é a fronteira que une, non que separa, non? Exacto, sí. É verdade. Quería decirche unha cousa, quería apuntar, non sei, ao mellor dentro da miña ignorancia, posto que eu solamente follei un cachiño do libro, pero debe ser un complemento actualizado dese libro que Mandianes fixo hai moito tempo, polos anos 80, de Loureses, Antropoloxía dunha parroquia galega. Ten moitísimo que ver, é dicir, todo isto, estes mitos, crenzas e costumes da Raia Arseca, teñen moitísimo que ver coa nosa idiosincrasia galega do outro lado da raya, quero dicir, deste lado da raya. Sí, bueno, vamos a ver, non trato nin de, vale, para min son xente que admiro, non, a Mandianes e este tipo de Sequil Lorenzo, non, vamos a ver, non so, eu que xa dicía antes, levo anos recopilando pois material, non, un título que se chama Crónica Rayana, non? De aí, desde esa fecha saíron varias publicacións, non? Algunhas con compartidas, con hai un libro tamén que se chama Terra das Frieiras con Elixio Rivas, eu fixen outro tamén sobre a zona de Quida Godiña, fun así por zonas, non? No San Ciprián de Misiones hai outro libro sobre a fala aí de San Ciprián, que é unha zona xa de está na zona castelá de Sanabria, pero falan galego, non? Entón, o que fixen foi ir con ese material, foi organizando, foi publicando, non? Este libro ten máis moito que ver con eso, que sí, coas creencias, coas mitos, bueno, sí, tamén ten esa parte que afecta a persoa, non? Como comentaba antes, de que comentamos por partes, por etapas, o desde que unha persona, o ciclo de vida, non? Desde que unha persona nace hasta que morre, non? A infancia, a mocidade, o casamento, non? Pero bueno, sí, estes aspectos tamén a veces coinciden con traballos máis antigos, non? Que se fixera ganar polos anos 40, ou sí. Eu que tratei era de que deime conta de que o medio económico do rural estaba a mudar e con el pois íbanse moitas tradicións e moita tradición oral, non? Entón, o que fixen foi un pouco como pude, non, fun recopilando, organizando, non, pero bueno, é unha contribución que queda aí, non. Sí, sí. Por lo que tenemos que felicitarte. Cuando decía que... antes, Xulio, empezaba a hablar y decía muy humildemente, ¿no? Que era casi como un desconocido de la zona. Pero yo voy a hacer una afirmación rotunda. En los mismos lugares que estuvimos nos visitando por ahí meses antes, estuvimos nos visitando también, ¿no? Estábamos en esa área del Lindoso, donde se dan confluencia los tres elementos tan vitales, tan emblemáticos para aquella época medieval, non, como por ejemplo Castelo representando os militares, ao cruceiro representando a religión e os canastros, os hornos, sí, sí. Os pigueiros representando o labor, o traballo, non? Sí. Os tres elementos esenciales de esa vida da Idade Media, non? Efectivamente, sí, xa me comentabas tamén a orixe do topónimo, do topónimo Lindoso, non, que tiña que ver co Lindeiros, co Linda, non? Claro, é que o castelo foi efectivamente para defender esa zona na parte portuguesa, non? Pero efectivamente, todo eso é maravilloso, non? Ojalá pudera ir moitas veces por esa, ao longo da raya, pois ten moitas cousas pois moi interesantes, non? Aí efectivamente ten razón, aí dase ese tipo de cousas, non? Do castelo que estuve lendo, non sei se foi máis ben empleado para a defensa militar, que non chegou, digamos, a vivir xente, a vivir nin ningún rei ali, nin eso, pero bueno, tuvo esa función, non, efectivamente, sí. Aí ten moito que ver ese mundo dos araúxos que tanto dominaron toda aquela zona do sur de Galicia, non? Sí, o sea, pero Castelo ten en conta que despois ten un, digamos, un puntualmente efeitos militares que ese castelo foi español durante fechas, non? Según o acontecimiento militar que se dera, non? Sí. O sea, temos aí, eu creo que incluso a construcción tipo Vauban, esa francesa que ten o castelo, é de origen español, non? Que foi construída por españoles. A paisaxe aí ao lado tengo aquel tantos canastros, non, que iso é non sei, eu non o teño visto en outros sitios, non, claro. Pero iso é maravilloso, non. Iso ven a significar un pouco a importancia que tuvo o maíz, a entrada do maíz nese século XVII, non, que entrou e matou a fama de repente a moitos anos de miserias, ou non existir maíz, nin batata, nin a gran parte dos elementos que son necesarios para alimentar, non, para alimentación. Entonces vese ao significado que lle deron con as súas cruces. Eu creo que conseguiste incluso unhas fotos de que se están utilizando todavía en Castro Laboreiro, non? Perdón, en Nolelas. En Nolelas, sí, outro día, efectivamente, cando pasamos ali, eu ainda lle caí unhas fotos, efectivamente, están repletos de millo, non? Ademais, colocados ali de unha forma moi organizada, moi, sí, ainda permanece esa cultura, non? Claro, vai esmorecendo, non? Porque basta darse unha volta polo rural e... claro, a población vai disminuindo, non? Perdemos ali... lujos que agora é un lujo un pouco de pan de millo, te fíjate, claro. O gratificante que viña, claro, non? Sí, eu creo que no Lelas despois ainda quedan aquelas casas metidas a media ladeira, non? Que ten dous pisos o de abaixo pros animales e a parte de arriba utilizando a ladeira, non? Eu creo que é un feito curioso que te destacaba Xocas tamén, non? Si, son construcións singulares que están aí, digamos, amarrándose a peta a ladeira, non? Claro, entonces na parte baixa teñen o espacio para os animales e arriba para as persoas, non? Pero son construcións moi as que quedan, non? Porque vanse modificando, non? Sí. Pero as que quedan ainda dan fe do que eran esas construcións tradicionais tan importantes nesa zona. Sí. Fíjate que está crecendo Olelas desde que lle puxeron carretera, porque eu recordo cando estaba aislado aí no medio da serra e era imposible chegar, por lo menos sin expoñerse unha camiñata de como mínimo 10 kilómetros, non? Para chegar. Claro, o monte de arriba creo que é o Quinxo, non? O Quinxo. Recordas que antes era a Trabazón, non? Sí, o Quinxo, sí. Sí, Claro, o que comentamos, o fomos, digamos, falando do porqué desa población nun lugar tan illado, non? Sí. Porque as vistas, a paisaxe, bueno, é fermosísima, non? Pero o que comentamos, que hasta non hai moitos anos, pois non estaba comunicado co, claro, co resto do cobacio. Pongo un pouco así na idea, na línea de pensar que aquilo pues, sería un couto de amiciados, non? Donde iban a xente que podía redimir algunha pena, pois desplazándose, cultivando paia, pagando os diezmos desde aí, evidentemente. Sí, fálase, efectivamente, fálase de aí e de outros sitios, non? Incluso de todos, vinculados á raya, non? Claro, serían zonas moi afastadas, entón serían a maneira de repoboar, pois sería desa maneira, non? De levar palixente en ese sentido, non? Sí. Sí, sí. Bueno, o sea que ser. Enriquecer todo esto, ¿no? Todos estos paseos por ahí, sin olvidar, pues, que en esos tiempos que estamos hablando de 1400, ahí un amigo Rodrigo de Villandrando, desde ahí ya, que fue a la, como rey, era Juan II, me parece que era Juan II, que fue capitán, después condecoró como Conde de Ribadeo, o primeiro conde, sí, de Ribadeo. Ele era fillo de un conde, creo que tamén era fillo de, efectivamente, sí, do conde de Ribadeo, sí. No, o primeiro conde de Ribadeo foi unha condecoración que lle deu Juan II. Espera, que isto ten despois un trasfondo, digamos, histórico moi bonito, non? Moi bonito, non, moi trágico. Xa. Que era que estando unha vez no palacio de Juan II, as certas clases pudientes, non? Determinaron asesinar ao rei, non? Estando durante unha comida no palacio. Entonces, percibindo isto, o conde de Ribadeo, o Rodrigo de Villandrando, pediu ao rei que falar nun apartado por el que lle quería comunicar unha cousa, e foi porque había detectado isto. Entón o que fixo foi cambiar as roupas con o rei. E cando viñeron, cando mataron, pensando que habían matado ao rei, mataron a Rodrigo de Villandrando. Sí. Entonces, claro, sí. Entonces, a partir de aí deuse un feito curioso nos reis, porque tú en conta que estou contraído despois que entonces, yo no me acuerdo que lo contara ahora, ¿no? Con respecto a muerte de ese, sí, de ese conde en pago del rey, ¿no? En pago del rey. Entonces, claro. Entonces fue a partir de ahí que se ve una tradición muy popular entre los reyes, que todos los años cuyen a familia, invitaban a familia de dos Villandrando, ¿no? Dos descendientes, compartían una cena, cambiaban a ropa. Este é unha lenda, sí, real, por lo visto, non? Porque estes feitos daban sobre unha idade media. E concretamente Rodrigo de Villandrande está casado con familia dos Borbón, os descendentes dele, porque carai, sí, sí, con os condes de Monterrey, por os Zúñiga, non? Sí, sí. Sí, sí. E ese nace unha illa, carai. Creo que Hernando del Pulgar que describe esto, pasajes da súa vida, sí, efectivamente, sí, sí. No, teño tamén un traballiño moi ben feito e moi ben investigado por Benito Fernández Alonso, que encontrei ahora, non, que son orensanos ilustres, e aparece del, ya, dá moitos máis datos referentes á súa orixen aí na illa, sí. Eu pasarei dicho este dato, encontrei fotocopio e mandarcho por correo. Claro, moi agradecido. Sí, pois sí, bueno, pois a raya ten, efectivamente, vanse descubrindo cousas, non? Bueno, estes personaxes tan significativos, sí. Compre mantelos, que a xente nova non sabe desas cousas. Últimamente preocupanse de cousas diferentes que non teñen moito que ver precisamente coa ancestral da nosa cultura. E aí ti tes moitísimo traballo, moitísimo labor. Eu sei de esas investigacións sobre a vestimenta tradicional do sureste de Ourense, que mereceche o primeiro premio de Antonio Fraguas no 1998, tamén o primeiro no 2002, cunha monografía sobre a coroza no 2003. Bueno, é que sigues falando moitísimo do asunto do entroido, porque non sei se é verme da Gudiña ou é verme de Viana do Bolo ou da zona desa zona entroidada tan forte que temos aí en Ourense, non? Os traballos de indumentaria, sí, hai unha asociación en Santiago que se chama Asociación do Traxe Galego, non, e convocou os premios anuales, bueno, eu tuve a sorte de levar, non sei, de conseguir, de presentar uns traballos, non sei se son cinco ou seis, que me tuveron a honra de conceder, non, algúns están publicados, efectivamente, este chama Trazo sobre a vestimenta tradicional do sudeste do Oeste, non? A coroza, bueno, a coroza era unha indumentaria, pois, bueno, que empleaba febras vegetais, non, os xungos, sí, non, que chamamos o xungo. E a palla. Bueno, unha prenda antiquísima, non? No, refírome, ten algo que ver precisamente con outra cosa que eu na aldea de Covelas, ali perto de Celanova, en Ravirás, pois tamén eu acórdome cando chovía, facíame unha especie de coroza meu tío avó con palla, que, sí, que ten algo que ver precisamente con eso, ou non? É semellante, sí, vamos. Básicamente son feitas de xungos, tamén se facían con palla, non? Pero básicamente con xungos, non? Despois hai, a nomenclatura é moi variada, non? Vamos, un carapuchos, levan outros, algúns levan o carapucho unido a peza, ves, non? A prenda é antiquísima, non? Sí. Prehistórica, non? Apareceu aí un home nos Alpes, o home de Oski, non? Que me chama, non? Pois tamén levaba unha prenda feita así con frebas vegetais, non? Casi parecido a coroza, non? Moi parecido. Entón, porque ainda había xente que facía, non? Entonces, sí, incluso mandei unha para Barcelona hai unos anos. Unha coroza, non? Hai que ver o útil que era, non? Porque se te metes dentro dunha coroza e andas polo monte, pois aquí guardanche un calor dentro, ten unha ventilación adecuada, conserva o calor, non entra agua ni de milagro, non? Non, eso é moi sellado, non? Vai, primeiro hai un proceso, non? Hai que cortar os xungos, hai que matalos, hai que derrubalos, bueno, leva un proceso previo, non? Pero despois, unha vez que se confecciona por pezas, pois, basicamente o interior son cordós, non? Sí. E aí vas xunguindo pezas. Pero despois queda como un fronte ya, non? Entón, aí non entra agua, nin o frío. Sobre o entroido, bueno, o entroido, eu estou nunha zona, Ourense é unha zona onde vai manifestacións do entroido hai, non? Hai máscaras moi variadas, entón, bueno, teño feito tamén algún traballinho sobre eso, sí, sobre o entroido, non? Sobre a indumentaria das máscaras, comentado aspectos tamén, porque non todas as máscaras son igual, nin evolucionan igual, non? Nin levan os elementos iguais tampouco. Unhas son fustigadoras que baten con látigos, outras bailan, cada unha ten a súa estética, non? Sí. Outras meten medo, outras bueno, todas levan unha careta, non? Porque claro, unha vez que a persoa viste o traxe, porque claro, non se disfraza, porque as máscaras que hai aquí non son disfraces, son traxes. Pois unha vez que esa persoa xa se mete dentro dese traxe, xa non é a persoa, é a máscara, non? Sí, claro. Entón ten que evolucionar como corresponde, non? Como son os cánones desa máscara, non? Sí, sí, sean cigarros, como sean boteiros, como sean outro tipo de máscara. Solo collen da nomenclatura que hai en Ourense, en toda Ourense, sí, provincia. Isto danos para un tomo completo, un dicionario completo, non? Si xa fixo un periodista de Ourense, fixo precisamente un traballo con respecto a eso, non? Recollía datos non somente da zona de Verín, de Xinzo, sino tamén de Bande, tamén da zona vosa, que... Damas en Trimo, Troiteiro, bueno, algo me acordo nun dese, sí. Pero Federico Cocho, pode ser. Federico, sí. Sí, hai moitos traballos, según entroido, non? Cada día están saindo máis. Eu tamén participamos, fixemos hai 4 ou 5 anos, con Fidalgo Santa Maria, coordinou o traballo, unha persona, un antropólogo que está fallecido, non? Pero entre os dous xa tiñamos a idea de sacar... De sacar un libro que aglutinara todas as máscaras da provincia, non? Entón, publicou na Diputación de Ourense, non? Chamase As caras do entroido ourensano, non? E aí nese libro, pois, están, creo que o 99% dos entroidos, das máscaras, mascaradas da provincia, non? E Ourense, pois, ten, digamos, leva a palma, non? A nivel de galego, pois, coa variedade de máscaras, de entroidos, eso sí. De ciclos tamén, porque non todos empezan ao mesmo tempo, non? Sí. O que eu quería dicir era que é a provincia de a provincia de Ourense, das cuatro galegas, a provincia de Ourense é a que máis mitos e ancestrais pois conserva. Ese por a raya, eh? Debe ser por a raya. Será por a raya. Pero é a que máis conserva, o que queira investigar sobre paleolítico na provincia de Ourense, que queira investigar en mámoas na provincia de Ourense atopará sí, bastante. En o que estamos a falar agora de máscaras tamén. Pero tamén, Armando, tamén foi hecho unha pequena observación sobre isto. Ese é verdad, pero tamén é verdad que te onde están os mellores investigadores en Ourense. Sí, no, eso sí, é moi ben. Bota as coas súa sardiña, Sí, sí, sí. Sí. Hai, bueno, Guileta é un especialista no tema do especialista, sí. Ten moita variedade, no, os mitos que temos aí da da Lagoa da Antela, de bueno, hai aí efectivamente é moi rica, non? Sí. Tamén se tuvo a sorte de que moitos autores xa do pasado se dedicaran a recopilar todo este tipo de cousas, non? Ainda se pode facer, ainda hai moito material por recopilar, non? Sí. Pero é moi rica efectivamente, porque a provincia de Ourense tamén recibiu moitas culturas, non? Entonces, a través da Portela da Canda, da zona de aí do de Mal de Oros, pues, era un lugar de paso, sí, non? Entonces, entraba en xente, e claro, traían novas aportacións, non? Claro, na fala, claro, nas tradicións, en xara, todo o que pasa. Claro. Moitas perduran. E que pasa que tamén pasa como coa música. Eu cando fixen o servicio militar no campamento, tiñamos un capitán que lle gustaba a música en cantidad. E ali facíamos o campamento os da provincia de Lugo e os da provincia de Ourense. Eran Parga en Lugo. E o capitán me parece que debía ser ourensán. E dice, veña, cos de Ourense traede a gaita, dice que hai que facer unha foleada, que vosotros os de Ourense sodes moi musicales. Sí, pero logo tenga, a buñeira de chantada e iso é invencible. Sí, bueno, claro. Ainda na actualidade, no, hai unhos anos eu colaborei con José Luis tamén, andou aí por con Foch, andou por aí por zona seguida Ourense, non, de aí hai uns chavallinhos, non? Sí. Uns cancioneiros. Ainda recuperamos, digamos, un romanceiro moi importante, romanceiro histórico, moi variado, non? Sí. Cancións de ronda, cantares de cego, sí. Fixemos un monográfico aí a unha cega que vive no Covelo, en cerca de Viana, non? Ela é natural de Xixidei, dali de un pueblo cerca de na raya de que de mirar de vos, ¿no? Pero vive aí, ¿no? Entonces, quero dicir que é moi rico ainda no plano musical, pois. Sí, non quero dicir nada porque son de cerca de Bande, e podía falar da sanfona, ¿no? Sí, sí, efectivamente, sí. Un tal Santalices andou por ali, ¿no? Exacto. Claro. Sí, sí, bueno, esa muller da que falas non tocaba unha especie de violín tamén? De mandolina. Exactamente. Tocaba mandolina, creo que ainda vive, sí, porque entonces esa muller, pues bueno, enterámonos pues eso, de que la andara por aí por los pobos, ¿no? Sí. Con marido y eso, sí, sí, entonces sí, sí. A la monografía, sí. Muy bien. Bueno, y ahora que estamos nos magostos, nos seguro que te destorbamos un que terías previsto xa participar en algún, entre Ríos e Agudiña e Verín, sodes os primeiros que moi magosteiros. Sí, sí. Ah, sí, sí, eu ainda hoxe mandei unhas fotos aí a la Mela, ainda con hoxe a peñer unhas castañas, no. Pero xa non sei que na Agudiña a tradición é facelo no día 1. O en Ourense é o día 11, no San Martín. Pero non sei que, creo que esta tradición tamén é máis antiga, é o fazer un día 1, claro. Sí. Bueno, todo o tema do magosto pois ten tantas connotacións, non? Claro. E a castaña pois tamén que tuvo tanta fame, non? Claro, la mera falaba antes do millo, non? Antes da patata que apareceu a castaña. Incluso sabes que lle chaman castañola ou lle chaman castañolas as patatas quando chegaran porque viñan a sustituir as castañas, non? Claro, claro. Sí, sí, sí. Ya outra castaña do a castaña do aire, creo que chamaba, non? Sí. Aí na castaña facíanse os caldos tamén, aqueles caldos de mamotas, o caldo Pedro, bueno, o Papabello, o Caldo de Secas, sí, non, sí. Entonces, claro, vemos nosa xeografía, pois, pues, alrededor, porque hai infinidades outros, non, uh-huh. Algúns moi... Hoxe estuve ao lado de algún que ten centos e centos de ano, non? Aí ten... Ah, sí, tuvemos vendo un castiñeiro que non vexa. Digo, cantos anos ten este? Sí. Hai moitos... Hai exemplares que son moi longevos, non? Sí. Entón, claro, pois, a rota non deixo puxerón, xa tamén o Magosto, non? O Magosto, claro. Pois, é unha festa pagá, non? Pero, bueno, foi... Ahora, pois... Estou vendo aí que unha foto túa que mandaches agora que está no medio dunha hendidura dun castiñeiro, un carballo. Un casiñeiro. Bueno, pero eu quería che falar sobre isto porque veis que no o Xulio sabe perfectamente na Vixe de Xurés. Na Vixe de Xurés, un carballo que ten este hendidor. Ah, sabes que este ten uns efectos medicinales, dicen que incomparables, eh? Se meterse no hendidura dun árbol, pues colle todas as energías telúricas que vai e que suben por o árbol, non? Entonces se cura cualquier tipo de enfermedad. De outra forma, por exemplo, se non ten unha hendidura, un pode utilizarlo como medicina natural. Isto na dentro da cultura desto de Padre Fontos casi nos podería e abrazarse ao carballo, non? E colgar a roupa nas ramas, non? E iso cura cualquier tipo de enfermedad. Posiblemente, sí, claro. Sí. Incluso como medida preventiva, e isto estou falando de memoria, existe en Galicia, por exemplo, ali no Río Caldo, no Lime ou por aí, pois sacar as roupas, colgalas dun carballo e bañarse, e con isto, pois, isto que ten que ser a noite de San Juan, claro, a noite de San Juan. E límpase un de todo, non? Preventiva, non colles ninguna enfermedad. Sí, pode ser, efectivamente, sí. Eu, este que estuve en Oxener, bueno, era un ali que estábamos ao lado, donde estábamos cogiendo castañas, bueno, sé que hay una foto, y yo voy a mandar a... Impresionante. A la vera, sí. Pues muy sí, pero sí, todo alrededor de árboles, de fontes, de penedos, sí dan infinidad de creencias, ¿no? Claro, en Galicia, claro, somos muy ricos. Muy rico. Tenemos la influencia de Dumio, ¿no?, que estaba violado. Sí. Es que prohibir, que querían... Claro, en esa época querían prohibir muchas cosas, porque el pueblo estaba vinculado, claro. Tenía muchas tradiciones y no se quería desprender de las, ¿no? Pero ainda perviven, moitos aspectos, ainda perviven moitas cosas desas, E que continúe, sí, que, no, e había que registrarla para que non se perderan. Claro, sí. Pois, Pepe, así en confianza, non? Eu digo, lle Pepe, polo feito de que diferencio de Xosé Lamela. Agradezco moitísimo a túa aportación de hoxe, máis que nada polo tempo que nos acucia, posto que temos pendentes tamén falar con Manolo Rivero, se coñeces, que o coach de Alonso Estrada. Falábamos días atrás sobre este tema. Sí. Pues no, para mí foi un placer de temporada. Eu xa estou, digamos, nunha situación de prexubilación, non? Entonces, bueno, tiño todo o tempo do mundo, na mena ben sabe, non? Pues... E para mí foi un placer, es moi agradable estar con vos esta tarde. Agradecemos xa moitísimo. Disculpa por o tempo tan alongado que destinamos para estar contigo, pero que volveremos a falar. Eu intentarei darlle cumprida lectura a este mitos, crenzas e costumes da Raya Seca que nos aportou aquí o noso amigo común Xosé Lamela, bueno, pues discutiremos de eso e de moitas cosas máis que seguro que terás ocasión de darnos información. Bueno, incluso, pues a mí será un placer. Incluso temos pendiente, a partir de ahora, un novo paseo por máis próximo aí, por lugares perdidos, por os povos perdidos que encontrei, que hai para o meu povo, que quero que os vexas, porque de aí podo sacar alguna conclusión. Abandonados, non? Sí, eses que puxetes aí precisamente aí. Misteriosos, sí. Bueno, non hai xa tempo, pero ao longo da raya hai moitas poblacións abandonadas por un motivo ou por outro, non? Algúns foron con ocasión de guerra, da guerra da restauración, outros por outro motivo, non? Pero sí, xa veixo que aí na zona de Lobios hai 3 ou 4 poblacións que tamén merecen a pena ir a visitar eses restos e a ver. Ah, está, vale. Temos que completar o viaxe todavía con Manolo. E buscar documentación, non? Estou con ansia de ir a veros en cuanto podamos vamos a eso, por supuesto. Moitas gracias, vale, José. Un abrazo a todos. Una aperta muy grande. Bueno, pues ya te enviaremos o enlace donde colgaremos esta pequeña nuestra conversa, ¿no? Un placer, muchas gracias por todo, un abrazo para todos. Despedimos-te con unha peza dunha señora que mellor coñeces, chámase María Doceo, e a interpreta, hombre, sí. E interpreta Río de Lúa. Non sei se... Aí me falei outro día con ela, sí. Pois sí, sí. Para ti. Sí. Son unha gran persoa, eh. Pois para ti, María Doceo con Río de Lúa. Moitas gracias, un abrazo para todos. Un abrazo. Chao. Serpe estrelecida, no meu cantar.